राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 19 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू राम। परमात्मा का असली स्वरूप है सत्ता रूप से, वो स्वाभाविक है सब जगह परिपूर्ण शाम सर्व शांति सत्ता रूप, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ है ना परमात्मा। और संसार ये प्रकृति ये नहीं रूप से, इस वास्ते गीता में आरंभ से ही है और नहीं, अशोचानंद अशोचस्तम प्रज्ञावादास कथा सो नगता सो स नान सो संति पंडिता, इन दो का स्वरूप वर्णन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इन 16 अक्षरों में सब शास्त्र की संतों की सब पूरी बात की पूरा साहित्य कर दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत भाव विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है तो सत का भाव विद्यमान नहीं है, मानो असत असत है ही नहीं और सत्य सत है, ये सब जगह परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण है उसी को मानना है, और है ही नहीं वो क्या है ये परिवर्तनशील है, यह भी एक परमात्मा का स्वरूप ही है परंतु ये परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ये सर्ग में भी बदलता है महाप्रलय में भी, सर्ग और प्रलय महासर्ग और महाप्रलय में भी इसका बदला नहीं मिटता, इसका परिवर्तन है वो होता ही रहता है होता ही रहता है हरदम, और वो सत है वो है जो कहते हुए परिपूर्ण। इस बात से संत महात्माओं ने सत्ता एक ही मानी है, सत्ता एक ही एक सत्ता रूप से है, इसी सत्ता है नहीं केवल परिवर्तन रूप है, इसको देखे तो उसी एक ही सत्ता से इसी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे मनुष्य में बल होता है तो बल की सत्ता अलग भी ना मानी है और एक भी मानी है, मानो बल की सत्ता बल रेखे बल की तरफ देखे तो बल और बल की सत्ता है दो दिखते हैं, दोनों में जो स्वयं है वो घटता बढ़ता नहीं है और बल है वो घटता बढ़ता है, परंतु घटते बढ़ने की सत्ता है एक है चीज एक है। दूसरी चीजें जैसे देखा जाए तो सत से अलग करके कोई बल को आपके बल को आपसे अलग करके कोई दिखा सके ऐसी बात नहीं है, दिखाई नहीं सकते। इससे सिद्ध क्या हुआ, असत है परंतु असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, असत की स्वतंत्र सत्ता होती तो इसका भी अस्तित्व होता, तो नासत विद्यते वा असत भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये असत की सत्ता असत को लेकर के और सत्ता मानते हैं तब है, स्वतंत्र सत्ता दे है ये सत्ता ही है, वो उसको हरदम समझेगी समझेगा है रूप से उसका नित्य विद्यमान बना है, कभी भी उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो सत्ता ही रूप है, वो सत चित आनंद रूप है। सत्ता रूप से कहा जाता है और सत्ता रूप से भी चेतन रूप है, वो चेतन रूप होते भी महान आनंद है, शांत एकदम आनंद रूप है। उस सतरूप है, दो माने जाते हैं, एक निराकार एक साकार, एक निर्गुण एक सगुण, एक माया सहित एक माया रहित। तो माया सहित है उसको सगुण कहते हैं, है वो तत्व एक ही है, तत्व दो नहीं है। निराकार रूप से जो परिपूर्ण है वही प्रकट प्रकट रूप से सगुण रूप से आता है, वो परमात्मा एक है। संसार की सत्ता को लेकर के वो कहा जाता है कि एक असत पदार्थ है, नहीं तो संसार की तरफ दृष्टि नहीं जाए न देखा जाए तो एक परमात्मा ही है। इस वास्ते सिद्धांत बताया गया कि वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ एक परमात्मा ही है। तो साधक के लिए ये एक सत्ता है, यही बढ़िया है, सब जगह परिपूर्ण, सब शांत, सदघन सिद्धघन आनंद घन, वे यो वही भूमा तत्सुखम नाल के सुखम अस्ति, वो व्यापक है, सब जगह है, वो ही सत्य है। अल्प में सत्ता नहीं है, वो भी भूमा परिपूर्ण है। तो साधक की दृष्टि उठनी चाहिए। गीता ने जहां निर्गुण निराकार का वर्णन किया है वहां दो माना है, और जहां एक परमात्मा सगुण रूप है वहां एक माना है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, दो बताए। वहां गतिर भरता प्रभु साक्षी नवास शरण श्रुत प्रभव प्रदय स्थानम निधानम बीजम भयम तपाम्यम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम से मृत्यु सद सद सच्चा सत सच्चा हम एव अर्जुन। और अर्जुन का सद सत तत्पर यत सत असत उससे परे जो मुझे वो यहाँ पे हो। तो वासुदेव सर्वम, इसमें सब आ जाते, सब अंतर्गत आ जाते हैं। सत्ता रूप से परमात्मा है, उसको जानना चाहिए, उसे ये याद रहे कि सत्ता है, सब में है रूप से परिपूर्ण, सम शांत सदघन सिद्धघन आर्धघन परिपूर्ण सब रूप से। इसी को ही वासुदेव सर्व कहते, सबको परमात्मा ही है। तो दृष्टि में ऐसा ही रहना चाहिए, साधकों को ऐसा ही समझना चाहिए कि बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूरी समान रूप से सत्ता रूप से है, वो ही अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक रूप से, एक में ही अनेकता है, अनेकता में भी एकता है, अनेक होने पर भी और नहीं है, दूसरा नहीं है, गैर नहीं है, अनेक होने पर भी दो नहीं, एक ही है, एक ही, एक में ही अनेक है, एक माने कि ये इसकी सृष्टि की स्वरूप है। जैसे पत्ता होता है तो वृक्ष पत्ता होता है अलग अलग, मैंने अलग पत्ता में अलग अलग बना है, दो पत्ते भी मिलते नहीं ठीक तरह से, परंतु सब मिलकर एक वृक्ष ही होता है, एक वृक्ष। इसे एक परमात्म तत्व है एक ही, उसमें एक में ही अनेकता है अनेकता, और अनेकता होते हुए भी है सब एक ही। इस वास्ते ये जन्म मरण का कारण है राग द्वेष, हर्ष और शोक, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है बेठीक, अच्छा बंदा, द्वंद्व, इन द्वंद्व से रहित हो जाए। द्वंद्व है, ये द्वंद्व से ही जन्म मरण होता है। द्वंद्व विमुक्त अशुभ दुख संगे, द्वंद्व से रहित होकर मूढ़ा तद्वेद उस अभिनय प्रतिपद को प्राप्त हो जाते हैं। द्वंद्वों से रहित निर्द्वंद, निर्द्वंद तत्व एक परमात्मा ही, उस एक ही अंतर्गत अनेक, अनेक अंतर्गत एक तत्व से एक तत्व ही है, बाहर भीतर ऊपर नीचे। श्लोक 13वां 12वां बड़ा अच्छा है, 15वां श्लोक, बहिरंतस भूतानाम असरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विगेयम् दूरतम चांदिगेस्त। बहिरंतस भूतानाम, प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और आदि में अंत है, आदि में ही वही है, अंत में ही वही है, प्राणी भी वही है। अचरम चरमेव च, चर अचर भी वही है, और दूर से दूर भी वही है, नजीक से नजीक वही है, बीच में भी वही है, मन वो एक में ही अनेकता दिखती है, बाहर भीतर ऊपर नीचे। सूक्ष्म सूक्ष्म से अभिज्ञ है, अत्यंत अणुवाणी ज्ञान महत्व महान, महान से महान है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, वो एक ही सब रूपों में एक ही परमात्मा है। उसका ये ध्यान रहे हरदम, जो परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सम शांत कण से शेष यही कह रहे, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, अनंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंदमय अभ्यास ब्रह्मसूत्र है, एक आनंद, एक आनंदमय आनंद, सम शांत घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, एक आनंद ही आनंद, शांत आनंद, सम शांत, अपार असीम आनंद। उस तत्व में निर्विकल्प स्वरूप स्थित सबकी स्थिति स्वाभाविक उस तत्व में ही है, स्वाभाविक। दूर सम शांति के तत्व ईश्वर श्रुति में है, सुदेव सौम्यधिमग्रासीद एकमेवाद्वितीय, एकम एव अद्वितीयम्, एकम एव अद्वितीयम्, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, तीनों भेदों से रहित। स्वगत भेद जैसे एक वृक्ष है तो उसे अलग अलग पत्ते और डाले, स्वगत भेद है, और एक वृक्ष है सूखी लकड़ी है तो पत्थर है, पृथ्वी है, उसके भी वो बिजाती है, वृक्ष से वो भेद है, बिजाती भेद है, विश्व विश्व तो भेद है, वो सजाती भेद है, और स्वगत डाली के पत्तों का भेद है, स्वगत भेद है, तीनों भेद है, इन सब एक वृक्ष ही है। इस बात से सदैव सब निर्धर्म आशीर एकम एव अद्वितीय, तीन शब्द कहे, एक है एव और अद्वितीय, एकम मानो एक है, विजातीय भेद है, सदादी भेद से रहित एक, विजातीय भेद से रहित है, अद्वितीय सुजातीय सजातीय स्वगत भेद शून्य एक परमात्मा है, परिपूर्ण सम शांत आनंद घन आनंद असद आनंद अपार आनंद ठोस आनंद आनंद शांत घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद असीम आनंद समरूप है शांत घन रूप है परिपूर्ण रूप से शांत वांचित घनानंद घन नित्य आनंद अपार आनंद श्रीमानंद अनंत आनंद एक आनंद आनंद आनंद भूमा सरसाष्टोष है तुम सर्वदा हृदय है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा हर समय हर जगह देश काल वस्तु अभि सब एक समय शांत एक आनंद अपार आनंद सीम आनंद बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान निजित वायु ऊपर दसों ईशान अनेक विचार है अनेकता को लेकर के ही काल और देश की कल्पना है एक तत्व है तत्व तो पर एक तत्व ही है तो अनेक देश और काल और वस्तु व्यक्ति परिस्थिति परिभ्रमण अनेक रूप से हुई एक में ही अनेकता है अनेक अन में एकता है परिपूर्ण समरूप है सर्व ब्रह्मात्म से आत्म विद्या मनीषया एक आत्मगुम सर्व ब्रह्मात्म मनी आनंद आनंद शांत